بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، قرآن حکیم کا پانچواں پارہ سامنے پڑھا گیا. اللہ نے اس پارے میں آپ سے کیا کیا کہا ہے، ان میں سے کچھ خاص اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. محرمات کی بحث چل رہی ہے کہ اللہ نے کن کن رشتوں کو حرام قرار دیا. ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کی شادی ہو گئی ہو. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن کی شادی ہو گئی ہو، وہ کسی کے حبال عقد میں ہوں، کسی کے منکوہا ہوں، تو ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ آلریڈی پہلے ہی سے وہ کسی کے نکاح میں ہے. تو جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے شادی کرنا حرام ہے. یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ بھئی ایک عورت کئی شادیاں کیوں نہیں کر سکتی. قرآن نے بتایا جس عورت کی شادی ہو گئی ہو وہ دوسرے مرد کے اوپر حرام ہے. اور یہاں شادی شدہ عورت کو محسنہ کہا گیا ہے، اور یہ محسنہ عربی کے لفظ حسن سے بنا ہے، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے فورٹ، قلعہ. اور قلعے میں جو چیز آ جائے، جو شخص آ جائے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی عورت کی شادی اگر ہو جائے تو اس کی عفت، عصمت، آبرو، ناموس یہ محفوظ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے عورت کو محسنہ کہا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جب قلعے میں آ جائے اور قلعے کا گیٹ بند کر دیا جائے، اس میں تالا لگا دیا جائے، تو چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جب تک نہ کھولے قلعے کا دروازہ نہیں کھلتا. اب جب عورت نکاح کے ذریعے مرد کے حبال عقد میں آ گئی تو در حقیقت وہ قلعے میں آ گئی جس کی چابی مرد کے ہاتھ میں ہے. تو لفظ محسنہ سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں. عورت خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں. نکاح کی پانچ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے ایجاب و قبول. لڑکی سے پوچھا جائے کہ تجھے فلاں کے عقد میں دیا جا رہا ہے، تجھے قبول ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضا ہے، یا وہ زبان سے قبولیت کا اقرار کر دے یا سر ہلا دے، تو یہ ایجاب ہے. پھر لڑکے سے یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں لڑکی تیرے عقد میں دی جا رہی ہے، تجھے قبول ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے قبول کیا. تو اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول. تو نکاح میں پہلی شرط ایجاب و قبول ہے، دوسری شرط مہر ہے. مہر ضروری ہے. اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ دائمی قبضہ، اس لیے کہ قرآن حکیم نے بتایا غیر مصافحین، یہ شادی یہ نکاح شہوت رانی کے لیے اور مستی نکالنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس پر دائمی قبضہ ہو. اس طرح متاع کا رد ہوا پہلے زمانے میں اور اب بھی کہیں کہیں رائج. متاع کہتے ہیں کسی خاص مدت تک کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا, اور جب مدت گزر جائے تو اس کو وہ مہر دے کر کے جو طے ہوئی ہے اس کو اپنے عقد سے آزاد کر دینا, یہ حرام ہے, اس کو متاع کہتے ہیں. تو دائمی قبضہ یہ تیسری شرط ہے. پہلی شرط ہے ایجاب و قبول, دوسری ہے مہر, تیسری دائمی قبضہ. اور دائمی قبضہ کی قید سے آج کا حلال مروجہ بھی نکل گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیتا ہے, جبکہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوئی ہے. اب لوگ جس کے لیے حلال ہے عورت اس کے لیے اس کو حرام کر دیتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے آدمی سے شادی کر دیتے ہیں کہ رات گزارنے کے بعد اس کو صبح طلاق دے دینا. یہ حلال مروجہ ہے جو آج کل چل رہا ہے. دائمی قبضہ کی قید سے یہ حلال مروجہ بھی نکل گیا, یہ بھی حرام ہی ہے متاع کی طرح. ایجاب و قبول, مہر, دائمی قبضہ. مہر کا جہاں بیان آیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تبتغوا باموالکم, تم یہ چاہو یعنی شادی کرو اپنے مالوں کے ذریعے. یہاں اموال کی اضافت کم کی طرف ہے جو ضمیر مذکر ہے, ضمیر مذکر کی طرف اموال کی اضافت کر کے یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ مال شادی میں لڑکا خرچ کرے گا لڑکی نہیں. آج کل جو جہیز اور گھوڑے جوڑے کی جو رقم معاشرے کے اندر عام ہے یہ سراسر حرام ہے. ایسے حرام خور بہت لوگ ہیں جو اس طریقے سے جہیز کا مال لیتے ہیں اور حرام خوری کے اس مرض کے اندر مبتلا ہے. یہ سراسر حرام ہے, یہ حرام خوری ہے. تو ان تبتغوا باموالکم میں اموال کی اضافت کم کی طرف کر کے بتایا گیا کہ شادی میں مال لڑکا خرچ کرے گا لڑکی خرچ نہیں کرے گی, لڑکی پیسہ نہیں خرچ کرے گی نہ لڑکی والا کچھ دے گا. لہذا اس سے جہیز کا رد ہوا, گھوڑے جوڑے کی رقم کا رد ہوا. ایجاب و قبول, مہر, دائمی قبضہ, اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے ولایت. جب تک ولی اجازت نہ دے, جیسے لڑکی کا باپ اس کا ولی ہے, اگر باپ اجازت نہیں دیتا تو لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے ماں ولیہ نہیں ہو سکتی, باپ ولی ہوگا, ولی اقرب. تو باپ جب تک اجازت نہ دے اگر لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے شادی کر لے تو حدیث صریح ہے ایما امراۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. ایسی عورت کی نکاح باطل ہوگی, اور جب تک وہ اس لڑکے کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ, مرد کے ساتھ رہے گی وہ زنا کی مرتکب ہوگی. تو ولایت شرط ہے, بغیر ولی کی اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی, نکاح معتبر نہیں ہوگا. لڑکے لڑکی بھاگ کر کے کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں بغیر ولی کی اجازت کے, یہ بھی حرام کام ہے, بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرنا جائز نہیں. آج کل عریانیت عام ہو گئی ہے ہمارے گھروں کے اندر, چونکہ شریعت نہیں ہے, دین نہیں ہے, لہذا آئے دن طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں جو کم سے کم اسلامی معاشرے کا شعار تو نہیں ہے. در حقیقت ہماری غلطی ہے. غلطی یوں کہ لڑکی 35-35 سال تک بیٹھی رہتی ہے اس لیے کہ گھر والے جہیز دینے کے لائق نہیں ہیں, ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, اور لوگ ایسی جگہوں پر شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر مال زیادہ سے زیادہ ملے. ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں, اور اسلام ایسے لوگوں کو نفرت اور کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ جو عذابات ہم لوگوں کے اوپر مسلط ہیں در حقیقت خود ہماری بد اعمالیوں کا اور بے عملیوں کا نتیجہ ہے, اور انہی تمام حرکات کا نتیجہ ہے. اگر ہم نے اپنے عملوں کی طرف توجہ نہیں کی اور اپنی اصلاح حال نہیں کی تو نہ جانے کون کون سے دن ہم کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں. ایسے بھی دن آ سکتے ہیں جن دنوں کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پانچویں شرط ہے شاہدین, گواہ. تو نکاح کے اندر یہ پانچ شرطیں ہیں, ایجاب و قبول, مہر, دائمی قبضہ, ولایت اور دو گواہ. یہ پانچ شرطیں ہیں. اور خطبہ نکاح مسنون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر یہ تمام شرائط نکاح کے اندر موجود ہیں تو نکاح منعقد ہوگا, ورنہ ایک بھی شرط اگر نہیں پائی گئی تو نکاح باطل ہو. اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہ چھوڑ دے تو اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے, ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اس کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ بتایا ہے, ایک اصول بتایا ہے. ان اصولوں کی روشنی میں, ان اصولوں کے تناظر میں ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ممتاز کر سکتے ہیں کہ یہ چیز چھوٹا گناہ اور یہ چیز بڑے گناہ سے متعلق. اگر کسی گناہ کے اندر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے. اس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو کہ اگر آدمی یہ گناہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, یا اسی طریقے سے رسول کی لعنت ہے, یا اسی طریقے فرشتوں کی لعنت ہے, یا اسی طریقے سے دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہے. جیسے جہاں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے, تو جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ جو علم کو چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, ہدایت موجود ہے ان کے پاس لیکن وہ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے اس حق کو لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے. اگر اس حق کو لوگوں کے سامنے کھول دیں تو حق کو کھول دینے کی وجہ سے ان کا کوئی مفاد مجروح ہو سکتا ہے, لہذا وہ حق کو چھپائے رکھتے ہیں, علم کو چھپائے رکھتے ہیں. تو علم کو چھپانا اور اللہ نے جو چیز نازل کی ہے, جو ہدایت اور جو دلائل نازل کیے ہیں, ان کو چھپانے کا جرم یہ ہے. اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لعنت فرمائی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے, ایک. اور دوسرے جس گناہ کے اوپر حد شرعی ہو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے چوری, اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چوری کا ہاتھ کاٹ دو. ظاہر ہے کہ حد شرعی ہے چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جانا, چونکہ اس جرم کے اوپر, اس گناہ کے اوپر حد شرعی ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے, لہذا چونکہ حد شرعی ہے جس گناہ کے اوپر حد شرعی ہو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جیسے شراب, شراب پینے کے والے کے اوپر کوڑے لگائے جاتے تھے, ظاہر ہے کہ کوڑا لگانا یہ حد شرعی ہے, لہذا شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے بدکاری کرنا, اگر شادی شدہ